Arab Strap, Strawberry Moon, drugi singiel zapowiadający nowy album, premiera jutro. The Drums wydali w kwietniu zeszłoroczną płytę w wersji rozszerzonej. Jest na niej nowych 5 utworów. Prawie się nie zmieniają, jakbym słuchał debiutu. Zagramy The Impossible, są niespełnione obietnice i wielkie emocje. Pop jeszcze z nami zostanie. Pierwszy od 11 lat album wydała w ostatni piątek grupa Camera Obscura. Liberty Print, piosenka, która nie jest podobna do żadnej innej nagranej przez indie popowy szkocki zespół. Tell you I want you. radia. Niesamowita ballada fortepianowa. Tom York i Knife Edge, utwór ze ścieżki filmowej do nowej produkcji włoskiego reżysera Daniele Lucchettiego, filmu Confidenza. Vampire Weekend, The Surfer z nowej płyty. Intrygujące jam session. Jammed above the waves. face. The ocean's churning, the cables stay in place. An operation the locals couldn't save. An undercover agent drowned beneath the waves. Outside the confines of a super mini's dome, there's a California key placed directly on the floor. Oh, the surf can't forget the shell around the neck, but you were born beneath fluorescent lights. You've never seen the starry night you sang. Kasabian, irlandzka grupa Garriers. I wanna set a minute feeling a cold wave back. że brzmiał jak Kasabian. Irlandczycy z Garriers są bardzo żywiołowi. Zostajemy z tym napięciem i rytmem, ale zostawiamy gitarę. Nowy singiel Caribou Honey. Kraftwerk, Tour de France, premier etap. Z nowej płyty Romantic Waltz, a w współczesnym romansie żywiołowe syntezatory w tle. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All the nights of teenage outrage. I try not to criticize. You must go the way you're at and frame won't fly. Maybe you're a victim to maybe this is happening cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors, all your well-worn sexless posters. Holier than Jesus Christ, they came a long way just to touch your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown. So convincing for a while. Mighty was your stack of pages. Every word you ever spoke was condemned by government agents. Niezwykły, przepiękny bas, Belen Sebastian, utwór What Happened to You, Son, który nie zmieścił się na ostatniej i zeszłorocznej płycie. Jest teraz na singlu. Jest nowy cover utworu Warm Storm, Giant Sand z 1991 roku. Swoją wersję nagrał nowojorski duet Water From Your Eyes. Clouds clouding over. Water From Your Eyes, ich wersja Warm Storm. Nowojorska legenda sceny niezależnej, Pavement. Structure rots, and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signature's a check, you'll just have to wait. And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved, from the cheap seats see us wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement. But hi-ho, silver ride. I wonder if he speaks like an ordinary guy. I know him, and he does. And you're my fact-checking cub. We'll focus on the quasar in the mist. The Kaiser has a cyst, and I'm a blank one. List the qualms you have, and if they stick, they will drown you in a creek, in the neck of a woods that was populated by tired nation on the fly. Everybody knows advice that was given up for free. Lots of details to discern, lots of details, but hi-ho, silver ride. Hi-ho, silver ride. Takes another ride to make you howl. Get off the air, I'm on the stereo. Stereo. Oh, my baby, baby, baby, baby, baby, gave me malaria. The stereo. Nową płytę wyda na początku czerwca eksperymentalna londyńska grupa Goat Girl. Prawdziwy post-punk Right Around. In your eyes, goes all the time. Let's be messy in the end. We'll be right back. Odrobina melancholii, Saint Etienne, Sometimes in Winter. Trójka, program Trzecie Polskiego Radia. Irena Dan i Krzysztof Zbrewski. Dziękujemy za dwie godziny. Do usłyszenia. Fatboy Slim, Going Out of My Head.